tuombe dua na sala, Mungu azidi kumbariki mama, azidi kutongoza vyema, azidi kutulea sisi wana, azidi kuboresha amani na upendo Tanzania. Oh Tanzania, Mama Samia, Rais wa Tanzania, Mama Samia, Rais wa Watanzania. Na wewe twende pamoja, pamoja, tukaoneshe upendo pamoja, pamoja. Na wewe twende pamoja, pamoja, tukaungane na Rais pamoja, pamoja. Mwangaza, mioyo imejaa matumaini, na sauti tunapaza, Raisi wetu tunakuamini. Nasi tunakuahidi, tupo na wewe, yoyote kipidi, tongana na wewe. Umetulinda wafanya kazi, umetupa nafasi nyingine mama. Unatukinga na corona, umetuletea chanjo na tujali mama. Mama Samia, Rais wa Tanzania, Mama Samia, Rais wa Watanzania. Mama Samia, Rais wa Tanzania, Mama Samia, Rais wa Watanzania. Samia, Rais wa Tanzania.